Ey Adem oğulları, size çirkinliklerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Ve Allah'ın koruması altına girme elbisesi, o daha hayırlıdır. İşte bu, düşünüp öğüt alırlar diye Allah'ın ayetlerindendir. 26. ayet. Evet. Şimdi şöyle diyelim. Siz de orada yaklaşık mealinden verdiğiniz Zuhru suresinin 5. ayeti vardı. Evet. Siz ondan mülhem olarak bir iki cümle kurdunuz. Onun özünü verelim şimdi. Cenab-ı Hak rahmeti gereği durmadan insanları uyarmak için öğütler veriyor, kitap indiriyor. Evet. Öğütleri arda arda yılmadan veriyor. Evet. O ayette Zuhruf 5'te ne buyuruyordu Cenab-ı Hak? Zuhruf suresi 5. ayetinde şöyle diyor. Peki biz siz sınırı aşan bir toplum olduğunuz diye o öğütü, Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim? Hayır. Evet. İşte vazgeçmiyor Cenab-ı Hak. Geçmiyor. İnsan ne kadar nankör olsa da, müşrik olsa da, münafık olsa da, kafir olsa da rahmeti gereği bunlar yola gelsinler diye devamlı ayetlerini indirmekte, Kur'an'ı indirmekte. Evet, Allah'ın ayetleri inmeye devam etmekte, insanları uyarmaya devam etmekte. Ve 26. ayette bakın şimdi, ey Adem oğulları. Şimdi daha önceden hani değişik anlatım tarzlarıyla, hatta tiyatro tekniğiyle bile bir anlatım yapmıştı. Evet. Şimdi ondan sonra ey Adem oğulları dedi. Şimdi bu pasajda, yani bu necimde tam 4 tane Adem oğulları var. Ey Adem oğulları diye. Hmm. 26. ayet ey Adem oğulları ya başlıyor. Beni Adem diye başlar. Yine 27. ayet ya yine Adem oğulları diye başlar. 31. ayet ya beni Adem, Adem oğulları diye başlar. Ve 35. ayette tamam mı? Yine ya beni Adem diye, ey Adem oğulları diye başlar. 4 defa geçiyor. Evet. Evet. 4 kere burada Adem, ey Adem oğlu, ey Adem oğlu diye başlar. Şimdi konu Adem'le İblis ve eşi Adem'in, yani iblisin nedeniyle düştüğü durumlar bize anlatıldıktan sonra bu konunun ey Adem oğulları, ey Adem oğulları demesinin sebebi ne? Evet. Mesela niye burada ey insan oğlu insanlar demiyor da yani ey Adem oğulları diyor. Şimdi buna edebiyatta telmih sanatı denir. Onu anlatayım şimdi. Telmih sanatı. Telmih. Telmih sanatı Türkçe'de bizim normal Türkiye edebiyatında da var. Yani Türkiye edebiyatından bilin, klasik edebiyatta da var bu telmih. Hatırlatma demektir. Bir konuyu işleyeceğin zaman, birisiyle konuşacağın zaman bir konuda geçmişten bir olayı hatırlatarak bir şeyi ifade etmeye telmih denir. Bir şeyi hatırlatarak. Tamam. Evet. Şimdi burada telmihte şunu hatırlayacağız. Şimdi biz Adem'le ilgili Ademoğlu diye başladığına göre ayet, bizim Adem'le ilgili bize önce bir mesaj var. Onu bir hatırlaman gerekir diyor. Onu hatırlatarak, beni hatırlayarak dinle bunu diyor. Mesela şimdi şöyle anlatayım. Bunu Adem'e girmezden evvel. Türkçe'de ne deriz? Bir genci hani şeye çıkarırız. Diyelim ki güreşe çıkarırız. Delikanlıyı. Onun babası pehlivandır. Ona şey yaparken alkışlardan ey hadi pehlivanın oğlu denir, değil mi? Denir. Doğru. Yani ondan yeni bir şey bekleniyor, zafer bekleniyor, başarı bekleniyor. Ey pehlivanın oğlu deriz. Onun babasının daha önce pehlivanlığını ona bir hatırlatırız. Ona göre işe başlamasını isteriz. Evet. Onun gibi telmih de bir şeyi hatırlatarak söylüyor. Şimdi ey Adem oğulları derken Cenab-ı Hak bize önce bir Adem'i hatırlatıyor. Bize söze başlayarak Adem'i, bak Adem'i hatırlayarak bu konuyu dinleyeceğiz. Adem ne yapmıştı? Adem'in nesini hatırlayalım biz buraya kadar? Adem'in cennet diye bilinen güzel bir ortamdaki kendisine Rabbimizin verdiği öğütlere uymamasını, altın, gümüş, mal, hırs düşkünü olmasını, sonradan pişman olup tövbe etmesini, o konuları hatırlayabiliriz. Ha, önce bilgilenmesini, bilinçlenmesini, uyarı almasını, uyarıya duyarsız kalmasını, şeytanın oyununa gelmiş kendisini. Olmasını, sonradan kendisine dönmüş, biz kendimize zulmettik, bizi bağışla diye dönmüş. Ha, siz böyle bir adam, siz diyor böyle, ey şeytanın oyununa gelmiş adamın çocukları. Ha, kısacası ya da o. Ey bilgilenmiş adamın çocukları, tamam evet. mı? Ey tevbe etmiş insanın çocukları evet. diyerek, Adem'in oyuna geldiğini, bizim gelmememiz gerektiğini vesaire, tamam mı? Onun kendinden zulmedip tevbe ettiğini, eğer ki biz de tekrar oyuna geldiğimizde tevbe etmemiz gerektiğini, hepsini bize, Adem'le ilgili bize Adem'i hatırlatarak bize söze başlıyor şimdi Cenab-ı Hak. Ey Ademoğulları, ha, atanızı bir düşünün diyor. Ey o adamın çocukları gibicesine bir şey. Evet, burada şimdi dikkat.